แนะนำบทอัลอะลาบทอัลอะลาเป็นบทมักกียะห์มี19องค์การกล่าวถึงเรื่องต่างๆโดยย่อดังนี้1องค์และคุณและลักษณะบางประการของอัลลอฮ์และหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับเดชานุภาพและความเป็นเอกภาพของพระองค์2องค์การอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาแก่ศาสนทูตท่านสุดท้าย3คำแนะนำอันดีที่จะเป็นประโยชน์แก่บรรดาผู้สนใจและศรัทธาจะได้รับประโยชน์บทนี้ได้เริ่มโดยการให้ความบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ซึ่งทรงสร้างและทรงทำให้มันดีขึ้นทรงสร้างและทรงทำให้สวยงามทรงให้หญ้าและพืชผักงอกเงยออกมาเพื่อเป็นความเมตตาแก่ปวงเบาบทนี้ได้ใช้ให้ตักเตือนกันด้วยอัลกุรอานซึ่งบรรดามุมินผู้ศรัทธาจะได้รับประโยชน์จากทางนำของอัลกุรอานและบรรดาผู้ยำเกรงจะรับบทเรียนจากการชี้นำของอัลกุรอานบทนี้จบลงด้วยการชี้แจงถึงชัยชนะของผู้ที่ขัดเกลาตัวเองจากความผิดและโทษต่างๆด้วยผลงานที่ดี บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ซับบิฮิสมะร็อบบิกัลอะอ์ลัลลซีคอละกะฟะซาวาวัลลซีกัดดะระฟะฮะดาวัลลซีอัคเราะจัลมัฎอาฟะจะอะละฮูกุซาอันอะห์วา จงแซ่ซ้องสดุดีพระผู้อภิบาลของผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงสร้างแล้วทรงทำให้สมบูรณ์ผู้ทรงกำหนดสภาวะแล้วทรงชี้ทางนำและผู้ทรงนำทุ่งหญ้าออกมาให้เป็นอาหารของสัตว์แล้วทรงทำให้มันเป็นสังแห้งมีสีคล้ำ ซะนุกริอุกะฟะลาตันซาอิลลามาชาอัลลอฮ์อินนะฮูยะอ์ลัมุลจะฮ์รวะมายัคฟา เราจะสอนให้เจ้าอ่านแล้วเจ้าก็จะไม่ลืมเว้นแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ประสงค์แท้จริงพระองค์ทรงรู้สิ่งที่เปิดเผยและสิ่งที่ซ่อนเร้น วะนุยัสซิรุกะลิลยุสรอฟะดักกิรอินนะฟะอะติดดิกรอซะยัดดะกะรุมัยยัคชาวะยะตะจันนะบุฮัลอัชกัลละซียัสลันนารัลกุบรอ เราจะให้ง่ายแก่เจ้าซึ่งบัญญัติศาสนาอันง่ายดายดังนั้นเจ้าจงตักเตือนกันเถิดเพราะการตักเตือนนั้นจะเป็นประโยชน์คนที่หวาดกลัวจะได้รำลึกและคนที่ชั่วช้ายิ่งจะหลีกเลี่ยงการตักเตือนนั้นซึ่งเขาจะเข้าไปเผาไหม้ในกองไฟใหญ ่ทุมมะลายะมูตุฟีฮาวะลายะฮยา แล้วเขาจะไม่ตายในนั้นและจะไม่เป็นด้วย قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى แน่นอนผู้ที่ขัดเกลาตนเองย่อมบรรลุสู่ความสำเร็จและเขารำลึกถึงพระนามของพระผู้อภิบาลของเขาแล้วเขาทำละหมาด بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى หาไม่ได้แต่พวกเจ้าเลือกเอาการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่างหากทั้งที่ปรโลกนั้นดีกว่าและยั่งยืนกว่า อินนะฮาซาละฟิสซุฮฟิลอูลาซุฮฟิอิบรอฮีมวะมูซา ถ้าจริงข้อเตือนสตินี้มีอยู่ในคัมภีร์ก่อนๆมาแล้วคือคัมภีร์ของอิบรอฮีมและมูซา